Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe obostrzenia dotyczące zachowania w czasie pandemii koronawirusa w Polsce. Policja ostatniej doby zanotowała około 800 naruszeń kwarantanny. Niemieccy wirusolodzy zalecają noszenie masek ochronnych w miejscach publicznych. Obowiązek zakładania rękawiczek przed sklepami, ograniczony ruch na targowiskach, limit osób w sklepie do 3 na kasę, zamknięte markety budowlane, salony kosmetyczne i fryzjerskie. To nowe restrykcje, jakie wprowadza rząd, by walczyć z epidemią. To działania prewencyjne, by nie popełnić błędów państw Europy Zachodniej, mówił po posiedzeniu rządowego zespołu antykryzysowego premier Mateusz Morawiecki. Nowe restrykcje mają obowiązywać przez co najmniej 2 tygodnie. Łączymy się z Pauliną Kurek. Witaj ponownie. Dzień dobry. Paulina jest przed kancelarią premiera. Powiedz, co jeszcze zostało na tej liście? Co jest, znalazło się na tej liście nowych ograniczeń? To zasady maksymalnej izolacji i co najmniej 2-metrowy dystans. Wyjątkiem są opiekunowie dzieci i osób niepełnosprawnych. Co więcej, osoby niepełnoletnie, osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać z tą drugą osobą, tylko z osobą dorosłą w przestrzeni publicznej. Mówił premier Mateusz Morawiecki, dystans obowiązuje w sklepach, do których wejdziemy tylko w ochronnych rękawiczkach. Przy jednej kasie, tak jak wspomniałeś, mogą się znaleźć maksymalnie 3 osoby, na poczcie 2 przy jednym okienku, a na bazarach i targowiskach 3 osoby przy jednym straganie. Rząd wprowadził zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich i zamknął salony urody, hotele i miejsca noclegowe oraz sklepy budowlane. Natomiast otwarte pozostają drogerie, apteki i sklepy spożywcze. Jednak między godziną 10 a 12 będą one czynne tylko dla osób powyżej 65 roku życia, które są szczególnie narażone na zakażenie. Kwarantanna zostaje rozszerzona wobec osób przekraczających granice. Dlatego taka osoba albo będzie poddana izolacji całkowitej na 2 tygodnie, również izolacji od swojej rodziny, od swoich bliskich, albo jeżeli podany zostaje przez nią adres w kraju, w Polsce, to wszyscy domownicy muszą być poddani również kwarantannie, co najmniej kwarantannie 2-tygodniowej. Rząd wprowadził też dodatkowe wymogi w zakładach pracy, które mają zapewnić środki do dezynfekcji pracownikom. Zawieszone zostają też zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, które ze względu na stan zdrowia nie są niezbędne. Mówiła Paulina Kurek. Policja apeluje o ścisłe przestrzeganie zasad kwarantanny ostatniej doby. Na prawie 150 tysięcy skontrolowanych 800 osób nie zachowało zasady izolacji, dlatego policja zapowiada, że kontrole będą częstsze. Do tej pory, jak przypomina rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka, policja pukała do drzwi raz dziennie. Będą policjanci sprawdzać nas nie tylko 1 czy 2 razy dziennie, ale nawet i 3-4. Zresztą od samego początku mówiliśmy, że będzie to umundurowany policjant, który przynajmniej raz na dobę będzie dokonywał takiego sprawdzenia. Teraz będziemy chcieli te sprawdzenia jeszcze zwiększyć. Pamiętajmy, to są przepisy, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii, a więc chodzi tutaj o zdrowie nas wszystkich. Za złamanie zakazu grozi grzywna do 30 tysięcy złotych, w skrajnych przypadkach nawet więzienie. Niemieccy wirusolodzy zalecają noszenie masek ochronnych w miejscach publicznych. Władze miasta Jena od przyszłego tygodnia wprowadzają obowiązek noszenia takich masek. Policja w Bawarii zwiększa kontrolę i zapowiada surowsze karanie obywateli, którzy łamią zasady ograniczenia swobód socjalnych. W Jenie od przyszłego tygodnia zacznie obowiązywać nakaz noszenia masek ochronnych w budynkach użyteczności publicznej, w sklepach i w środkach transportu publicznego. Szef Instytutu Roberta Kocha, Lothar Wieler, popiera obowiązek noszenia masek ochronnych. Maska chroni innych przed infekcją. Jeżeli ktoś sam jest zainfekowany, wtedy maska ochronna powoduje, że podczas kaszlu lub kichnięcia, krople z wirusem nie rozprzestrzeniają się daleko i to chroni przed wzajemnym zarażaniem. Powiedział dziś w Berlinie Lothar Wieler. Tego samego zdania jest większość niemieckich wirusologów. Premier Bawarii Markus Söder podkreślił, że najpierw w brakujący sprzęt ochronny trzeba zaopatrzyć służbę medyczną.

To był Proletariat, jest 13.30. W ostatnich dniach, godzinach bardzo często w naszych przekazach, rozmowach pojawia się słowo dom. No i ja już wspominałem o naszym domu tu na Myśliwieckiej 357, a jutro jest dla nas bardzo ważna data, ale jestem pewien, że Państwo o tym pamiętają. To może jeszcze powiem, że to zespół Fury in the Slaughterhouse. Radio Orchid to był zespół Fury in the Slaughterhouse. Może jeszcze przy okazji tej daty 1 kwietnia, bo to jutro. Mama Dorota napisała do nas, że jej syn Michał również ma urodziny i to 22. Michale, wszystkiego najlepszego i od nas wszystkich dużo zdrowia i rock and rolla. You said you found the soul to rock and roll. everyone knows. Everyone knows that rock and roll is cold. You said you found the key to R&B. You said you found the key to R&B. A-A-R&B, it don't have no key. Everybody sees that. Everyone sees. Everybody sees that R&B is free. Because everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Everybody knows that, everyone gets. Everybody gets that gospel lace of gifts. Everybody likes to talk shit. Cause everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Chyba nie muszę tego mówić, że cieszy mnie obecność Państwa przy radioodbiornikach, a dziś, i to bardzo wcześnie rano, po godzinie 10, ucieszyła mnie informacja pana Pawła, że jest z nami również 19-dniowy Franio z miejscowości Postękalica, to niedaleko Bełchatowa. Nie wiem, czy Franio jeszcze nas słucha, bo jeśli dobrze pamiętam z czasów początku swojego ojcostwa, to o tej porze następuje taki czas drzemki południowej i być może Franio śpi, ale to pewnie tato Paweł mu przekaże, że przybijaliśmy mu piątkę. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia Państwu życzymy. Dla wszystkich tych, co nie boją się żyć. Dla wszystkich tych, co mają plan na przyszłość. Dla wszystkich tych, co mają odwagę, jedna miłość. Nie dam się w ramy cudzych zasad wziąć. Nie powlekła myśl, że będą mu to. Z poszczególnych chwil chcę uczynić majstersztyk. Jestem całkiem jak elektronów z fotonami mix. Zanim rigor mortis nas usztywni, a kostucha popis da wieczne. Życie od czyśćca to jak oberwać w klubie mając chwilę do wyjścia to ja. Radioaktywny w ekwitentni Czarnobyl wiecznie młody. Dla starych stary, dla wiecznie młodych. Mówię, przeminęło z wiatrem, nic nie trwa wiecznie. Przemijamy razem z wydychanym powietrzem. Milimetr po milimetrze masz esencję w przekazie. Buntownik z wyboru, oddam serce za sprawę. Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel dla niewielu. I tak powoli nas doprowadza stres do wylewu. Rośnie gniew, rozczarowanie światem. Nie ma czasu na zem, nie ma czasu dla marzenia o dziś. Wiara w cuda stawia nam cele, mówią rap to nasz udasz, no bo zdradza intelekt, pierwszy z piekła do nieba, twardo stąpam po ziemi, tylko serce ma prawo mi mówić, co mam wierzyć. Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Zanim rigor mortis nas usztywni, a kostucha popis da wieczne. Chcemy żyć, najadać się chwilą, która wciąż trwa. Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Zostań w domu z Trójką. Jest za 16:14. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszek. Muzyka niespodzianka. Piotr Salaber. Afera bankowa. Normalnie wojna! I zaczęliśmy się bić. Samotna walka nie trwała zbyt długo, gdyż pojawili się już wszyscy i Jerzyk dołączył do nas, bo nigdy nie odmawiał sobie treningu. Marysia żuła gumę i ze znudzoną miną spoglądała na kłębowisko nóg i rąk. A Rysio się zastanawiał, jak dostać się do środka, nie obrywając w nos. Było nawet fajnie. Zwłaszcza, gdy udało mi się założyć Franciszkowi klasycznego Nelsona. Ale niestety, w parku też są panowie ochroniarze, a nawet policjanci. I nie lubią, jak się trenuje sztuki walki. Więc gdy dołączył do nas Ryszard, okazało się, że ktoś ciągnie mnie za ucho i zaczynam frunąć w powietrzu. Ujrzałem tuż przed sobą twarz Lorda Vadera, to znaczy nie do końca, ale tak się poczułem, spoglądając w bezlitosne oczy jednego ze strażników parku. O co poszło? Spytał jeden ze strażników. O giwerę! Wypalił drzewo i wtedy rzeczywiście zrobiło się gorąco. Nikt już się nie uśmiechał, a jedna z pań z wózkiem, siedząca dotąd spokojnie na ławce, zerwała się z miejsca i ruszyła truchtem w stronę bramy. W sumie to jej się nie dziwię, bo jak się ma małe dziecko, to trzeba o nie dbać. Więc pani uciekła, ale niestety tylko ona, bo my nie mieliśmy szans. Proszę oddać broń. Odezwał się jeden z policjantów. Bez żartów, chłopcy? Dlaczego chłopcy? Odezwał się piskliwym głosem drzewo. A Marysia? Co Marysia? spytał zdezorientowany policjant. No, Marysia! Zdziwił się Franciszek. Nie widzi pan, że jest z nami Marysia? A skąd miałem wiedzieć, że jest z wami? Odparł zaskoczony policjant. I co to ma do rzeczy? Bo my nikogo nie wykluczamy! Rzekł stojący z boku Hubert. Taka jest zasada! Ja ci tu dam zasady! Zdenerwował się policjant. Przez takie zasady? To się wrzodów nabawiłem. Skarżący się policjant był nieco starszy od pozostałych. Przypominał mi mojego wujka z Ameryki, brata taty, który czasem przyjeżdżał do Polski i wtedy przywoził prezenty. Od dawna już można było w Polsce wszystko kupić, ale on i tak przywoził, bo nie ufał, że mogło się to tak zmienić. Żal mi się zrobiło tego policjanta, bo sam chyba też nie wierzył, że coś się może zmienić na lepsze. Na szczęście nie wciskał mi rolki papieru toaletowego, a wujek od tego zaczynał każde spotkanie. Podobno amerykański był dużo lepszy. Proszę pana, zacząłem grzecznie, Marysia jest z nami, ale to nie ma większego znaczenia dla sprawy. Przepraszamy za naszego kolegę, zawsze trzymają się go żarty. Taki już jest. O co chodzi z tą giwerą? Zdenerwował się młodszy policjant. Nie ściemniaj mi, to tylko oddawaj, bo na komendzie wylądujesz. Zebrał się już tłumek gapiów, a ja liczyłem w myślach do 10, bo nikt tak mnie nie wykańczał nerwowo, jak mój kumpel Franciszek, który zawsze musiał nas w coś wpakować. Nie mamy żadnej giwery, ale poszło o giwerę. Niespodziewanie odezwała się Marysia. A więc jednak ma obywatelka jakąś broń? Spytał służbowym tonem starszy z policjantów. Szanowny panie władzu, odparła Marysia. Nasz kolega marzył o tym, aby zobaczyć z bliska broń. Wcale nie marzyłem! Krzyknął Franciszek. Też mi coś! Broń należy do wyposażenia policjanta, pouczył go młodszy. A to, co należy do wyposażenia policjanta, nie może być użyczane osobom trzecim. No, może pan przecież użyczyć osobie drugiej, odpowiedział niespodziewanie Krystian, który dotąd tylko przysłuchiwał się rozmowie. Więc ja bym sobie zobaczył z bliska taką giwerę, oznajmił z czarującym uśmiechem. Bo marzę o tym, aby zostać policjantem. Zawsze chciałem pilnować porządku. To się chwali? Starszy wyraźnie się ucieszył. W takim razie chodź tu bliżej. Wysunę broń z kabury, ale tylko troszeczkę, a ty zobaczysz, czym będziesz dysponował, gdy dorośniesz. Krystian wyciągnął szyję i spojrzał z lekką obawą w kierunku broni. Śmiało, chłopcze, zachęcił go policjant. Jest zabezpieczona. To skandal! Rozległ się głos wyskakującej zza krzaka staruszki w słomkowym kapeluszu. Broń dzieciom pokazywać! Wstyd! Policjanci mieli miny jak my, kiedy narozrabiamy i rodzice przyłapią nas na jakiejś głupocie. Rozejść się! Krzyknął policjant i odwrócił się od nas, tracąc zainteresowanie. A na drugi raz, jak was złapię i zobaczę, że się bijecie, to nie chcę być w waszej skórze. Dziękuję ci, Franciszku. To naprawdę było urocze, oznajmiła lodowato Marysia. Chodźmy teraz na pizzę. Wszyscy, dodała znacząco. Zrzuta, jak rozumiem. Poszliśmy na pizzę pogodzeni, bo przecież banda to banda. Ewa Karwan-Jastrzębska. Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. Na razie. Koniec. Na razie i do usłyszenia jutro mniej więcej o tej samej porze. Tu program trzeci. Nie będziesz już się bał. Spokojnie będziesz spał. Zabiję ludzi złych, jeśli przeszkodzą ci. Będziesz już się bał. Ja będę obok stał. Ziemia zatrzyma się. Zrobię z nią to, co chcesz. Szkoła nie zła. Thank you. pozwolę jej. Wojny nie będzie tu. Wygramy ją we dwóch. Nie będziesz już się bał. Ja będę obok stał. Przez całe życie twe zrobię co ty. Sanka dla Tytusa, Zbigniew Hołdys w programie trzecim. Mimo tych bardzo trudnych czasów chciałbym Państwa zachęcić do aktywności radiowej, a ta aktywność niech się wyrazi przez głosowanie na listę przebojów programu trzeciego. Jestem tym osobiście zainteresowany, dlatego że w najbliższy piątek zapraszam Państwa po godzinie 19. Kolejne wyniki, kolejna lista, przepraszam, i kolejne oczekiwanie na to, które z naszych utworów awansują, a które z tych utworów, które nam się podobają, niestety zanotują spadki, bo tak musi być na liście. Lista w piątek po godzinie 19. Zapraszam na razie do głosowania. 10 utworów, tak jak było. No i proszę to wszystko wysłać do radia. Express.